begin van zondag 12 november Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft tijdens een persconferentie gezegd dat het leger de strijd tegen Hamas onverminderd voort zal zetten. Een staakt het vuren is volgens hem alleen mogelijk als Hamas de gijzelaars vrijlaat die zijn meegenomen op 7 oktober. Ook zei hij opnieuw dat Gaza na de oorlog gedemilitariseerd moet worden en dat Israël de veiligheidscontrole over de Gazastrook moet houden. Tegen leiders van Arabische landen deed hij een oproep om op te staan tegen Hamas, dat volgens Netanyahu rampspoed heeft gebracht in Gaza. Een Turks festival in Rijswijk is stilgelegd nadat twee mensen onwel zijn geworden. Bij het feest in evenementenhal De Broodfabriek waren honderden mensen aanwezig. Medewerkers van het festival hebben de hal ontruimd. Het is nog onduidelijk waardoor de mensen onwel zijn geworden. Philip Cocu stopt op als trainer van Vitesse. Dat heeft de technisch directeur van de club bekendgemaakt op een persconferentie in Arnhem na het competitieduel met Heerenveen. Vitesse verloor het thuisduel met 1-3 en staat laatste in de Eredivisie. En er was meer voetbal in de Eredivisie. Go Ahead Eagles won in Waalwijk met 1-0 van RKC. De nummer 2 van de ranglijst FC Twente wist een eerste thuisnederlaag te voorkomen en speelde 3-3 gelijk tegen NEC. Het Italiaanse stadje La Dispoli is met de schrik vrijgekomen. Urenlang liep er een ontsnapte circusleeuw door de straten. In de kustplaats, vlakbij Rome, wonen meer dan 40.000 mensen. Zij kregen het advies om binnen te blijven. Uiteindelijk werd het dier gevonden en verdoofd met een pijl. De leeuw is teruggebracht naar het circus. Het weer, vanavond minder wind en ook het aantal buien neemt af. Alleen aan zee komt een enkele bui voor. Vannacht daalt de temperatuur naar 1 tot 4 graden en er kan mist ontstaan. Morgen blijft het grotendeels droog bij een graad of 9, met de meeste zon in het noorden van het land. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Vannacht buigen we ons over een clash van twee titanen. Religie en wetenschap. Zijn het gezworen vijanden? En heeft het christendom zelfs eeuwenlang wetenschap verboden, zoals filosoof Rob Wijnberg onlangs zei in dit programma? Dat gesprek ging viral en daarom nu de factcheck. Het komende uur hoort u over legendarische wetenschappers zoals Darwin, Einstein en Galileo. En hoe zit het nou echt met die oorlog tussen wetenschap en geloof? Oorlog tussen aanhalingstekens dan. Zeker nu. De Ongelooflijke Radio. Met David Bogert. Goedenacht en welkom bij De Ongelooflijke Radio. Het programma en de podcast over geloof in een steeds ongeloviger Nederland. Vannacht spreek ik met wetenschapshistoricus Floris Cohen. Hij is emeritus hoogleraar aan de Universiteit Utrecht. En uiteraard met vaste gast theoloog Stefan Paas van de VU in Amsterdam en de TU in Utrecht. Floris Cohen, welkom in De Ongelooflijke. Dank. We zijn heel blij dat je er bent. Eigenlijk voor deze grote fact-check, kunnen we het misschien wel noemen. We hebben zelf met De Ongelooflijke deze eeuwenlange discussie over geloof versus wetenschap weer een beetje opgerakeld door het gesprek dat wij met Rob Wijnberg hadden, filosoof en oprichter van De Correspondent, aflevering 160. Daar kwam ook geloof en wetenschap ter sprake. En er volgden gelijk verhitte discussies op Twitter, of X moet je tegenwoordig zeggen. Ook in de kranten gingen nog door hier en daar, zag ik. Wat maakt dit thema, geloof versus wetenschap, en zijn het gezworen vijanden, zo'n heikel thema, Floris? Jij hebt je leven eraan gewijd. Dus ik ben laat ik eerst eens bezwaar maken tegen de vraagstelling, zoals een fatsoenlijk wetenschapper doet. Geloof versus wetenschap, daar neem je eigenlijk als stelling. En dat is een stelling die naar mijn idee ook niet klopt. Okay. Zeker zijn er conflicten geweest. Daar zullen we het dit uur ongetwijfeld uitgebreid over hebben. Maar jouw vraag is, waar komt de neiging vandaan om dit te beschouwen als een permanent conflict? Waarom ontploft dit ook zo? Als je het terugzoekt, dan kom je bij een buitengewoon krasse formulering aan bij Thomas Huxley, een van de evangelisten, als ik die term hier mag gebruiken, van Charles Darwin. Okay. En die is opgepikt en nog veel populairder geworden in een boek uit 1805 of 96 van Andrew Dixon White onder de titel History of the Warfare Between Science and Theology in Christendom. Okay. Kijk, en geschiedenis boek van de oorlog. Ja, oorlog, alstublieft. Oorlog tussen wetenschap en religie, theologie. Ja, dat is onwaarschijnlijk populair geworden. Ja. Nagepraat. Het is toch wel een echte prachtige clickbait-titel. In het oneindige. Ja. En die man was verre van achterlijk, hoor. Ik bedoel, president van Cornell University, dat kan niet iedereen worden. En hij was ook een gelovig christen zelfs. maar hoe dan ook, het barst van de historische onzin. Ja. En toen geschiedenis van natuurwetenschap een echt vak werd, toen zijn er in de jaren 30 van de vorige eeuw, er zijn een aantal historici die zijn zich wat verder en gaan uitleggen. Ja, daar klopt daar klopt eigenlijk zo weinig van. Als ik één voorbeeld mag geven. Ja. Mijn leermeester, zo vat het degene door wie ik in dit vak terecht ben gekomen, Reijer Hooikaas. Oh ja. De eerste hoogleraar geschiedenis van natuurwetenschap in Nederland. En Hooikaas, die kwam in dat boek van White over de oorlog tussen wetenschap en religie. White citeert bekende. Ja. Hij citeert ook Calvin. Zich uitspreekt tegen het idee van een om de zon draaiende aarde van Copernicus. En Hooikaas dacht toen hij dat las, ja. En die kende het werk van Calvin goed. Hij was een religieuze Calvinist. Was een Calvinist, zonder meer. Zegt, ik kan dit niet plaatsen in hoe ik dat Calvin zoiets gezegd zou kunnen hebben. Dus hij slaat de voetnoot op. Iets wat wetenschappers vaker zouden moeten doen. Als ze iemand napraten, even een voetnoot opzoeken. En die verwees terug naar een boek uit, ik meen eind 18e of begin 19e eeuw. En die zoekt de desbetreffende pagina op. En daar vindt hij dat citaat inderdaad terug. Met een keurige voetnootverwijzing naar werk van Calvin zelf. Ja, okay. Nou, dat had Hooikaas in de kast staan. Dus dat zoekt hij op. Daar staat het niet. Oh. En omdat Hooikaas een buitengewoon conscientieus historicus was, heeft hij het hele werk van Calvin, waar het ook maar bij mogelijkheid iets dergelijks in zou kunnen staan, doorgebracht, niet gevonden. Ah. Nou, daar heeft hij toen een artikeltje aan gewijd. Ja. Hij vertelde dat aan ons student, en ik was toen derdejaars geschiedenis. Ik was daar diep van onder de indruk. Ja. Dat een dermate elementaire tekstvervalsing is het misschien niet eens, maar hoe dan ook, dat mythevormingverbreide verhalen terug kunnen gaan op iets wat dood eenvoudig onzin en dan dat laten zien, eigenlijk de beklopte geschiedenisles die je al geeft, dat zo'n populaire mythe op een gegeven moment ontstaat, inslaat als een bom. Dat is ook een hele goede titel, hè? De geschiedenis van de oorlog tussen wetenschap. En dan wordt het een verhaal dat te goed is om te checken. Precies. Ja. Maar dat dan eigenlijk, als je daadwerkelijk dan teruggaat naar de bronnen, dan blijkt dat op drijfzand gebaseerd. Stefan, ik was nog even benieuwd naar jou. We zagen dit gesprek natuurlijk met Rob Wijnberg en met name die passage, hè, waar het ging over geloof en wetenschap. En dat de kerk even lang de wetenschap verboden had. Ja, precies. Ja, dat zagen wij toen ook, dat daar veel reactie op kwam en dat fragment ging vrijwel. Heb jij daar een verklaring voor waarom dit thema telkens ook in krantenpagina's, opiniepagina's, internetplatforms? Het is gewoon een heel interessant onderwerp. Ja. Religie is iets wat buitengewoon van mensen door de eeuwen heen en nog altijd beweegt. Wetenschap heeft ongeveer ons hele wereldbeeld gekanteld en bepaalt het heel diep. Ja. Dus het is logisch. Je hebt het over, misschien samen met politiek of zo, heb je het over ongeveer de grootste culturele instellingen van de mensheid. Ja. En als die ook nog eens een keer met elkaar een oorlog zouden zijn, hoe mooi is dat? Mooi. Ik bedoel, maar wat een spannend verhaal wordt dat. Ja. Clash of the Worlds, War of the Worlds, zo heet dat. Dat het heel veel mythevormende kracht heeft, zou ik in mijn vakgebied zeggen. Ja. Dat klopt wel. Nou ja, misschien zit er ook wel een beetje onder dat het bijna een soort identiteitskwestie ook een beetje is. Van wie zijn onze verworvenheden? En wie hebben onze verworvenheden proberen tegen te gaan? En dat een soort. Dat maakt vaak onderdeel uit van een grote discussie. Dat moeten we zo nog hebben misschien, maar wat ook wel speelt is ook wel ordinaire levensbeschouwing. In de zin van, we hebben natuurlijk zo het begin van dit millennium een hele serie nieuw atheïstische boeken gehad. Die proberen die mythe weer het nieuw leven in te blazen. Ja. Religie is altijd Dawkins en dat soort vergiftigt alles. Is altijd de vijand van wetenschap en vooruitgang. Dat is ook heel veel apologetische reacties in leven geroepen. Van wetenschap kon alleen maar bestaan dankzij het christendom. Nou, dat zijn natuurlijk allemaal extreme roepen extreme op. Ja. De geschiedeniswetenschap is natuurlijk veel rommeliger. Het gaat over een hele lange periode in een heel groot gebied. Ja. Dus dat is een spanningsveld. Een spanningsveld geeft energie, maar kan ook conflicten opleveren. Het is allebei. Ja, zeker. Ja, we gaan die geschiedenis ook behandelen natuurlijk. We kregen ook veel vragen naar aanleiding van die aflevering die ik al genoemd heb met Rob Wijnberg. Van oké, maar vertel dan eens hoe het echt zit. Dus ik ben toen een beetje rond gaan vragen Ja, wie is dan de persoon die je moet hebben hierover? En toen werd heel vaak gezegd Floris Cohen. Want die heeft zijn leven, die heeft zijn leven gewijd eigenlijk aan dit onderwerp. En die heeft daar ook kloeke boeken over geschreven. Over die, de geschiedenis van wetenschap. En ook in verhouding met religie. En toen belde ik jou op een gegeven moment. Het was toch grappig wat jij tegen mij zei. Toen ik jou belde hierover, over zijn geloof en wetenschap, echt gezworen vijanden. Toen zei je, ja, het is voor dit thema heel goed dat ik een heiden ben. Ja, ik denk dat dat wel handig uitkomt. Heiden, maar ik ben ongelovig, ja. Ja. Ik heb het knagende weten heb ik in het begin, jouw boek, aan het eind van het eerste hoofdstuk opgeschreven, hoe ik aan het begin van het schrijven van dat boek zo in hele grote lijnen tegen wetenschap en tegen religie aankijk. Dat heb ik laten staan. En toen in de laatste paragraaf van het laatste hoofdstuk heb ik me die vraag opnieuw voorgehouden. Niet omdat ik mijn standpunten nou zo geweldig interessant vind. Dat vind ik helemaal niet. Maar omdat ik dacht, wanneer je schrijft over dit onderwerp, verhouding tussen wetenschap in het bijzonder en religie, dan kan je niet doen alsof je een vrijgeest bent die boven het veld uitvliegt. Als historicus beschouw ik het als mijn taak om zo objectiverend mogelijk te kijken, rekening te houden met de bronnen, proberen te snappen wat auteurs bedoelen als ze wat schrijven. Maar ga niet doen alsof je het allemaal overziet. Dus op het eind heb ik opnieuw gekeken. Wat heb ik geleerd van het schrijven van, van dit boek? Maar ook, hoe komt het dat er wel degelijk iets wat je, dat denk ik voor een gelovige niks voorstelt, hoor. Maar wat misschien toch wel iets van een religieus besef is, en dat zit bij mij in de muziek, realiseerde ik mij meer en meer. Ja. Hoe komt het dat ik totaal van slag raak wanneer ik de Maria Vespers van Monteverdi hoor? Mm. En dan kan je zeggen, ja, dat is de muziek en niet de tekst, dat is onzin. Op de een of andere manier zit dat natuurlijk door elkaar heen. Ja, dus het is niet een ver, maar het houdt me in ieder geval er ver van om een religieus wetenschapper bij voorbaat verdom om uitermate verblind te houden. Dat kan. Hoe precies weet ik niet, maar ik kan dat moeiteloos respecteren. Ja, de muziek, dat vond ik ook wel grappig om te horen, dat je dat beschrijft inderdaad, dat wel een grote rol speelt in jou. Ja, toch een soort religieus besef wat je hebt. Want je bent niet gelovig. Ja. Je bent ook Joods. Zeker. Voor de mensen die zich afvragen, Cohen. Ja, Cohen is Joods. Geen twijfel over. Nee, precies. Je bent ook de broer van Job Cohen. Hè? Dat, jazeker. Die veel mensen natuurlijk ook kennen. Ja. Maar ongelovig, Joods. Maar wel, je schrijft ook, ik speel wel een heel christelijk instrument als het kerkorgel. Ja. Ik was een gevorderd amateur. Oh, okay. Ik heb in mijn studententijd, veel te laat, heb ik het orgel ontdekt als iets waar je misschien zelf ook zou kunnen gaan bespelen. Ja. En toen heb ik geluk gehad. Ik kom terecht op de Pieterskerk in Leiden, terwijl ik bezig was met mijn promotie. Daar hangt een van de mooiste orgels van Nederland, Hagebeerorgel uit de 17e eeuw. Prachtig orgel. En ik was bezig met een proefschrift. In die gezegende tijd bemoeide niemand zich ermee. Ik kon daar elke dag spelen. Ja, heerlijk. Nou, wat een voorrecht. Dat was een ervaring. Ja. Ja. En nog even verder opscheppen. Uiteindelijk heb ik, althans tot eigen tevredenheid, bijvoorbeeld Toccata en Fuga en F groot van Bach kunnen spelen. Okay. Ik ben er een jaar mee bezig geweest, maar toen had ik hem in de vingers en de voeten. Klinkt dat dus? Een mooi beeld zie ik me voor me van jou in die kerk in Leiden. Ja, laten we het over ons onderwerp gaan hebben natuurlijk. Oh ja. De factcheck. Moet ik toch Rob Wijnberg nog een keer noemen in de intro. Yes. Sorry, die arme jongen moet rust. En laten we hem ook hier meteen hartelijk bedanken voor de aanleiding. Ja, ja dat, zeker. Ja, want dit onderwerp is natuurlijk veel groter dan alleen dat ene. Absoluut, ja. Absoluut. Dus het gaat er niet om Rob nu nog even te gaan debunken na afloop. Maar goed, ja, het boek staat wel nummer 1 van de stond op nummer 1 van de bestsellerslijst. Non-fictie. En die uitspraak, wat hij beschrijft in zijn boek, is wel een mooie aanleiding om te beginnen. Hij schrijft, het christendom verbood en dwarsboomde eeuwenlang wat wij nu wetenschap noemen. Het systematisch onderzoeken van de aard van de wereld, waarheid lag buiten handbereik van de mens en moest daar ook blijven. Ja, maar even die uitspraak. Het christendom verbood eeuwenlang wetenschap. Een populaire gedachte, denk ik. Ik kreeg ook reacties in aanleiding van ons gesprek van ik was eigenlijk verbaasd dat zoveel opriep, want dat is toch gewoon zo. Maar hoe kijk jij naar die uitspraken, Floris? Onzin. Okay. Gewoon onzin. Ja. We kunnen het ook allemaal nuanceren, maar het eerste woord is onzin. Ja, ja, daar hoeft toch niet heel veel tijd aan te besteden. 17e eeuw, flink deel van de 18e eeuw ook nog. Iedere natuurwetenschapper van formaat of niet, was zelf christelijk. Ja. Hij was een overtuigd gelovige. Ja. Galilei, over wie we het nog verder zullen hebben, was een gelovig katholiek. Ja. Voor Johannes Kepler, voor hem was er zelfs nog op het randje, hoor, een harmonie tussen wetenschap en religie. Hij was een zeer gelovig mens. Newton, op zijn eigen ketterse wijze, was gelovig. Copernicus, Bacon. Noem ze allemaal maar op. Oké. Okay. Nou goed, Stefan zei, misschien hoef je hier dan niet altijd te stilstaan. Ik vind het leuker eigenlijk om het onderwerp breder uit te pakken. Ja, dit ene onzinnige ding, dat kunnen we denk ik wel laten zitten. Als mensen daar niet willen geloven, dan helpen wij ze toch niet waarschijnlijk. Dan gaan we ook gewoon door nu. En dan is het misschien mooi om te beginnen met Galileo. Dat is toch de naam die natuurlijk heel vaak genoemd wordt in deze discussie. Want hij is het. Ja, mogen we misschien nog eerst, want dit vind ik super interessant. Misschien wel goed ook voor de luisteraars om even te zeggen, als we het over wetenschap hebben, waar hebben we het dan over? Want we beginnen nu bij Galileo. En Floris zegt ook een aantal keer terecht, dan hebben we het over moderne natuurwetenschap, de wortels. Dat is vaak hoe wij wetenschap verstaan. Maar wetenschap als woord heeft een ontwikkeling doorgemaakt. Ja. Dus als je bijvoorbeeld Rens Bot, die een tijd geleden een boek schreef, Een wereld vol patronen. Die zegt, ja, wat is wetenschap? De menselijke honger naar kennis en die te ordenen en te systematiseren bestond natuurlijk al veel langer. Ja. De Neandertaler, dat is een beetje overdreven, maar we vinden in elk geval prehistorische al botscherven waar waarschijnlijk maanstanden op ingekarfd zijn en dat soort dingen. Denk aan de oude Babyloniërs die nog veel verder dat ontwikkelden. Dus observeren, patronen zien, bepaalde principes daarachter proberen te formuleren en dan later ook wiskundig proberen te formuleren. Dat is eigenlijk gewoon altijd doorgegaan. Ja. Als wij wetenschap bedoelen, dan hebben we het eigenlijk vaak over het opstellen van een hypothese, het organiseren van een experiment en het toetsen van die hypothese. Ja. En op basis daarvan proberen te komen tot of een nieuwe theorie of een rijkere theorie. Dat is eigenlijk ons moderne beeld. Ja, precies. Dat is een goede disclaimer. Begin ook niet per se chronologisch of zo, maar het lijkt mij goed om te beginnen met Galileo, omdat dat het voorbeeld is eigenlijk van die clash tussen geloof en wetenschap. Hij is eigenlijk een soort van die clash in hoogst eigen persoon. Daarom wordt hij ook altijd genoemd. Het is ook een verhaal wat tot de verbeelding spreekt natuurlijk. Het is volgens mij ook verfilmd en alles. Ja, Galileo, wetenschapper uit de 16e, 17e eeuw. En het verhaal gaat dan natuurlijk, dat is het populaire verhaal. Hij zou ontdekt hebben dat niet de aarde het centrum is van het universum, maar de zon. Nou, wij weten nu natuurlijk al lang dat klopt. Daar had hij helemaal gelijk in. Maar de kerk wilde daar niet aan. En dus heeft de inquisitie notabene hem aangepakt en veroordeeld. En dat maakt hem ook een martelaar voor de wetenschap. En eigenlijk ook een voorbeeld van de anti-wetenschappelijke kerk die hem bestreed. Dat is een beetje het verhaal. Kijk, het is niet 100% onzin. Maar er zit, het zit zoveel interessanter in elkaar dan dit verhaal. Laat ik allereerst even zeggen voor hoe diep dat het is me 3 of 4 keer overkomen dat gewoon in een conversatie op een receptie, weet ik veel, iemand verneemt dat mijn vak geschiedenis van natuurwetenschap is, in het bijzonder periode van het ontstaan van moderne natuurwetenschap, die mij vervolgens de zaak Galilei gaan uitleggen. Dit staat bekend als mansplaining en dan overkomt het vrouwen. Nou, het kan ook mannen. Dat overkomt theologen heel vaak. En de eerste keer ben ik nog zo, heb ik nog zwakjes geprobeerd er iets tegenin te brengen. Daar had de gesprekpartner geen enkele. Dus ik heb me sindsdien maar vriendelijk te blijven glimlachen en het uit te zitten. Je hebt het opgegeven. Maar, ik heb het opgegeven. Nou, het mag hier nog een keer. Maar goed, niemand spreekt je tegen. Het is een conflict geweest. Een conflict waarvan zich goed laat uitleggen dat het zeer wel vermeden had kunnen worden. Galilei heeft een aantal zeer onverstandige dingen gedaan ten opzichte van de kerk waar hij deel van uitmaakte. En het Vaticaan heeft een aantal nog veel dommere dingen gedaan. Maar de standpunten op zichzelf van beide vallen heel goed te begrijpen en zitten ook tamelijk dicht bij elkaar. Galilei is allerminst de pionier van het idee van de aarde als een van de planeten die om de zon draait. Dat was natuurlijk Copernicus. Omloop van de planeten is behoorlijk complex. En vanaf de Griekse oudheid hadden wiskundige astronomen zich tot taak gesteld om een overeenstemming te bereiken tussen wat we waarnemen en zekere modellen. Okay. Nou, en de banen van de planeten werden geacht in een paar doorlopen cirkels rond te lopen. Dat doen ze niet. En dat betekent dat er allerlei hulpconstructies nodig waren om dat rond te krijgen. Hm. Ptolemeus heeft een fantastisch systeem, in zijn tijd behoorlijk goed kloppend. Ja, oude Romeinse, Grieks-Romeinse. Eerste eeuwen na Christus. Ja, in, maar dat werkt ook aardig als je wilde navigeren of de tijd wilde berekenen. Ja, nou, Copernicus, die dacht, dit is zo'n complex systeem geworden en dat klopt te weinig. We gaan het opnieuw doen en we gaan eens kijken hoe ver we komen als we aannemen dat niet de aarde, maar de zon in het middelpunt staat. Okay. Nou, zijn boek, dat postuum is uitgekomen in 1543. Dat bestaat uit zes boeken. En in het eerste boek geeft hij een globale schets van het systeem. En ja, met een aantal argumenten. En dat zijn allemaal... Er zijn geen empirische argumenten voor het idee van de zon in het middelpunt en de aarde eromheen. Het is allemaal wiskunde. Twee, en dan zie je, dan krijg je die complexiteit terug. En omdat hij één hulpmiddel eruit gegooid heeft, eindigt hij met een stuk of 50 hulpcirkels. Hm. Nou, Kepler, een generatie later, heeft al die complexiteiten gezien en gedacht, hoe krijg ik die eruit? Die is uitgekomen op die ellipsbanen, waarbij die uitstekend klopt met de waarnemingen. En als ik het goed begrijp, was hij dus de eerste die zei, het zijn ellipsen. Ja. En zo'n eivormige baan in plaats van een zuivere cirkel. Van Kepler, jazeker. Oh ja. Ja. En misschien ook goed om te voor de luisteraars, er waren nog geen telescopen toen, hè? Dat was eigenlijk toch... Als rond 1600 nee, daar komen we. Ja. Kepler, dat is, zijn boek kwam uit in wat is 1609. Telescoop is toen in Middelburg uitgevonden. Ja. En vrij snel het berichten van de Europa verspreid. En in Padua was een hoogleraar wiskunde, ene Galileo Galilei. En die hoorde van, die had een briljant idee. En dat was het ding niet alleen gebruiken voor, zoals militairen natuurlijk meteen bouwen, om de vijand eerder in zicht te krijgen, maar op de hemel te richten. Ah, ja. En Galilei schrijft daar een boekje over, een fantastisch boekje, De Sterrenbode. En gebruikt dat om uit zijn iets wat ondergeschikte positie als hoogleraar in Padua weg te komen en een aanstelling te krijgen aan het hof van de groothertog van Toscane. Als hofwiskundige en hoffilosoof. Dat moest er van hem uitdrukkelijk bij. Ja. Galilei was overtuigd dat de zon in het middelpunt staat, maar interesseerde zich niet voor de wiskundige kanten van de wiskundige fictie. Hij presenteert het als reëel. Dat roept meteen vragen op aan het hof. Ja. Hij heeft die manen van Jupiter naar de familie van de groothertog genoemd, de Medici, dus de Mediceese sterren. En dan willen ze daar wel weten, moet dat soms een argument voor worden voor dat rare standpunt dat de zon in het middelpunt zou staan? Terwijl wij toch, want dat is natuurlijk altijd de overweging geweest, wij zien de zon opkomen als wij vroeg genoeg opstaan in het oosten. Ja, ja. En wij zien die in het westen. Ja. Dus het is op het eerste gezicht volstrekt evident. Wij staan stil, de zon draait. Dus het is al bij voorbaat een heel paradoxaal standpunt. Maar dat is natuurlijk ook het lastige van de situatie. Ja. Dat men dacht gewoon op basis van common sense eigenlijk. Ja. We zien de zon opkomen, dus tuurlijk, de zon draait om ons heen, om de aarde heen, in plaats van andersom. Dat wereldbeeld, wat al, dat komt niet per se uit de Bijbel of zo, dat de aarde het middelpunt is van het universum. De Grieken en Romeinen hadden dat idee natuurlijk ook al. En sterker nog, zo iemand als Ptolemeus, die had dat ook gestaafd met berekeningen. En het klopte inderdaad in navigeren. En je kon er aardig alledaags mee uit de voeten. Ja, precies. Dus je moest ook wel als wetenschapper, dus ook echt met stevige gegevens, met stevige bewijzen komen om een wereldbeeld, niet alleen een religieus wereldbeeld, maar ook het wetenschappelijk wereldbeeld van die tijd omver te werpen. Ja, nou, en daar kom je ook al heel snel bij uiteindelijk de kern van het hele conflict. Galilei ziet in dat zijn werkgever, die moet een antwoord krijgen. En dat doet hij in de gedaante van een brief. Die in tweede ronde brief aan de groothertogin is gaan heten. En daar doet hij een aantal heel interessante dingen. Hij wil graag de kerk waar hij toe behoort ertoe overhalen om zich voor, zeg maar even, de leer van Copernicus uit te spreken. Maar diplomatieke gaven waren hem wat vreemd. Waren hem volstrekt vreemd. Hij krijgt een soort zendingsijver. Hij wil de kerk tot een standpunt overhouden. Er was nog geen standpunt. Nee. Toen Copernicus zijn boek was in 1543 verschenen, kerk heeft zich daar nooit officieel over uitgelaten. En Galilei wil het nu zo ver krijgen dat hij de kerk overhaalt om dat nu wel te gaan doen, maar dan ten gunste van Copernicus. Ja, dus die brief van de groothertog die raakt verspreid door de stad Firenze. En de lage geestelijkheid schrikt zich wezenloos. En die stuurt een tekst, nog een beetje vervalst ook, naar Rome met de uitnodiging aan de inquisitie om daar eens eventjes naar te gaan kijken. En de inquisitie wijst dat af. Ja. Je haalt aan wat getuigen. Wijst de aanklacht af. Wijst de aanklacht af. Ja. Ja, dat, die leggen we terzijde. Ja. Natuurlijk hoort Galilei van bekenden uit Rome dat er iets gaande is. En hij denkt, ik moet erheen. Ik ga naar Rome. Ja. Dat is hem uitdrukkelijk afgeraden. Ja. Hij heeft namelijk, en dat is een wezenlijk puntje, hij heeft in de tussentijd een brief gekregen van de theoloog bij uitstek die ging over de rechtzinnigheid van de leer van de kerk. Kardinaal Bellarminus. Heel bekend brief. Ja, want Bellarminus die zei volgens mij, hè, van als dit nou keihard bewezen is, ja, dan zei, moeten we inderdaad precies, de Bijbel aanpassen. Hij zei, geen enkel probleem om het als wiskundige hypothese op te ja. Doe, ga je gang. Maar dat kunnen we niet zonder zonder bewijs. Ja, nou, okay. Dat is een heel redelijk standpunt. De kardinaal zei, kardinaal, jij wil eigenlijk dit wereldbeeld nu een beetje... Kom maar op met uw bewijs. Geef maar bewijs. Ja. Wat doet Galilei? Hij schrijft er een reactie op voor zichzelf, waar hij eigenlijk bezig is met de bewijslast op de andere partij te leggen. Bewijzen jullie maar dat het niet zo is. Dat het niet zo is en dat de aarde stil zou staan. En wanneer hij dan naar Rome gaat. En wat Galilei daar doet, dat is ene palazzo na het andere aflopen en geweldige verhalen houden. Ik omschrijf in mijn boek Galilei als de ideale talkshowgast. Buitengewoon. Maar hij komt wrijven in de vlek, als het ware. Ja. Goed van de tongriem gesneden. Ja. En zijn favoriete argumentatiemethode was eerst zo ver mogelijk met zijn tegenstander meeredeneren. Hmm. En hem dan compleet kapot. Volkomen belachelijk. Daar maak je vrienden mee. En, precies. En dat ging maanden zo door. Wat krijgt Galilei voor elkaar? Want hij merkt, het toch zo succes genoeg. Ja. Maar bewijzen, die lijken er niet te zijn. Hij schrijft binnen een paar weken wat hij dan voor een bewijs houdt. Ontleent aan de regelmaat van eb en vloed. Ja. Een argumentatie die eigenlijk nooit door iemand is geaccepteerd. Dat klopt ook geen bal. Bewijs klopt dus niet. Klopt gewoon niet. Ja. En wat doet hij? Hij krijgt een kardinaal zover om dat aan de paus voor te leggen. Paulus de Vijfde, uit een oude diplomatenfamilie van de Borghese. Ja. Die niets van allerlei intellectuele nieuwlichterij moest hebben. En dan gebeurt er wel iets wat... Bedoel, dit is zeer ondiplomatiek, slecht doorgedacht. Zich niks aantrekken van verstandige adviezen. Hij was erg overtuigd van zichzelf. Hij was geneigd de wereld te verdelen in de intelligente mensen. Hij en een paar vrienden en de domoren. En dat zijn hij schreef toch een soort boekje ook waar hij de paus als simplicus... Daar komen we nog. Maar deze paus dus, die roept een commissie bij elkaar. Een commissie van kardinalen die te oordelen krijgt over... staat de aarde of de zon in het midden. En die komt binnen een week tot de conclusie. Een uiterst stuntelig geformuleerde afwijzing daarvan. Nee, de aarde staat stil. Waarom binnen een week toen ik mij daarin ging? De katholieke kerk had toch bij uitstek het vermogen om lastige kwesties door te schuiven, eventueel decennia. Komt er nog een nieuw inzicht? Ja. Ze is in dienst van de eeuwigheid. Waarom binnen een week? Ik heb nooit een antwoord op die vraag gezien, hoor. Galilei baalt als een stekker, mogen we aannemen, gaat naar huis en houdt zijn mond. En waarachtig, in 1623, 7 jaar later, wordt een bewonderaar van hem tot paus gekozen. Urbanus de VIII. Uit Florence. En er zijn aanwijzingen dat hij zich als kardinaal al niet zo lekker voelde bij dat edict van 1616. Dat was die overhaaste uitspraak van de aarde is het middelpunt en wat Galileo zegt klopt niet. Maar goed, Galilei trekt opnieuw naar Rome, heeft 6 gesprekken met de paus. En het zou zo fijn zijn geweest als daar een bandrecorder bij had gestaan. Maar ja, de techniek was nog niet helemaal zo ver. Galilei heeft uit die gesprekken de indruk gekregen Ik kan een boek schrijven waarin ik op onpartijdige wijze, dat was de voorwaarde, de standpunten van de Copernicanen en van de Ptolemeanen tegenover elkaar zet. Dus de paus gaf hem een kans, als het ware, van... je kunt van de haak komen, leg het dus maar goed we uit. We hebben dat edict, maar leg jij nou gewoon de argumenten van weerszijden uit. Dat kan. Ja. Dat is prima. Graag zelfs. Oké. Galilei doet dat. Dat is de dialoog over de twee grote wereldsystemen geworden. Het is een schitterend boek, hoor. Ik heb het gelezen vrij kort nadat ik besloot wetenschapshistoricus te worden. Ik heb genoten. Het is geestig, het is to the point, het is... buitengewoon scherpzinnig. Het is helder doordacht. Ja, maar ook als schrijver. Hij is een fantastische schrijver. Okay. Het is een gesprek tussen drie personen. Hè? En de één die de standpunt van Galilei vertegenwoordigt. Eén de leek die de intelligente vragen stelt. En één die het gangbare standpunt vertegenwoordigt. En die laatste die noemt hij simplicio. Dat is een zinspeling op een oude antieke Griekse filosoof, Simplicios. Maar het is natuurlijk ook evident... Simpelmans. Ja. En uitgerekend Simpelmans legt hij in de mond het lievelingsargument van de paus. Dat luidde en dat Galilei dus in 9 jaar eerder te horen had gekregen. Leg er ook de nadruk op dat alles zich in werkelijkheid toch nog weer heel anders zou kunnen voordoen dan wij feilbare mensen kunnen denken. Ja. Dat geeft hij aan Simplicio ook, dank u. Ja. Nou, wat er dus gebeurt in dat boek, dat is, het is zo partijdig als wat. Het is evident een pleidooi voor Copernicus. En de lieden die er anders over denken, die worden herhaaldelijk voor zeer dom uitgevoerd. En hij heeft het lievelingsargument van de paus volstrekt belachelijk gemaakt. Ja. Hij heeft gewoon het gezag van de kerk uitgedaagd. Ja. Dan volgt dus een aanklacht van de uitnodiging van de Inquisitie om naar Rome te komen. Ja. Nog een keer, hij heeft geen dag in de baaiers doorgebracht, maar keurig in de ambassade van de Groothertog gezeten. Maar hij wordt wel onder krachtige verbale pressie gezet om te bekennen dat hij iets anders heeft gedaan dan opgedragen. Dit is niet onpartijdig. Dan het vonnis luidt, wat het oordeel luidt, dat hij verdacht wordt van heftige verdenking van ketterij. Nou, je hebt 5 schalen van ketterij en dit is de middelste. Luidt uiteindelijk tot een betrekkelijk milde behandeling. Het wordt een soort huisarrest, begreep ik toch? Soort huisarrest in het dorpje eventjes buiten Firenze. Ja. Oké, dus ik wil even een aantal dingen samenvatten. Ja. Ten eerste, hij moest een wereldbeeld wat toen bestond. Namelijk, de aarde staat stil, want de aarde is het middelpunt van de wereld. Moest hij omverwerpen. En daar moest hij eigenlijk niet alleen de kerk overtuigen, maar ook eigenlijk het wetenschappelijke, tussen aanhalingstekens, model van die tijd. Met alle berekeningen van dien. De kerk vroeg hem om bewijs, die kardinaal. Vroeg van, oké, als jij dit stelt, moet je bewijs leveren. Later vroeg die paus van, oké, schrijf jij dan eens op hoe het zit met die argumenten. Nou, het bewijs van Galileo klopte niet. De getijden, eb en vloed, die berekeningen waren gewoon niet helemaal kloppend. Dus het bewijs heeft hij eigenlijk niet geleverd. En toen hij de kans kreeg om het toe te lichten, beledigde hij de paus. Wat niet slim was in die tijd. Zacht uitgedrukt. Vervolgens ging Want die pausen waren natuurlijk niet alleen maar theologen. Dat waren ook adellijke mensen met een groot wereldelijk gezag. Dat waren hele trotse. Nou ja, en ik begreep dat hij nog... De paus was een bewonderaar van hem. Ja, hij voelde zich bedonderd en dat is hij ook. Het is natuurlijk juist het Vaticaan, begreep ik, was een van de instituten in die tijd die juist ook dat soort types, de sterrenkundigen, de natuurfilosofen, et cetera, een beetje de Galileërs. Denk aan de Jezuïten, met Clavius en zo, een beroemde astronomen. Dus zij stimuleerden ook in zekere zin wat later wetenschap zou worden. Ja. Dus die jaagt hij tegen zich in het harnas. Dat was niet slim. En het populaire beeld is natuurlijk ook, dat ben ik ook wel eens letterlijk in discussies tegengekomen. Of die Galileo die is door de Inquisitie veroordeeld. En dan denk je al snel, die is op de brandstapel geëindigd of in de gevangenis. Maar dat is allemaal niet. Hij kreeg een soort huisarrest in een niet slecht onderkomen ook. Hij mocht daarna geloof ik nog wetenschap, onderzoek bedrijven. Allerbeste boek, dat is verschenen. Toen hij in ballingschap in dat dorpje huisarrest had. Ja, dus hij mocht ook nog publiceren. Niet meer in Italië, dat kon niet meer. Maar in Nederland, in Leiden, bij Elsevier. Het was wel een clash, want de kerk had het bij het verkeerde eind. Ja. En Galilei had het bij het goede eind. Namelijk, de zon is het middelpunt en de aarde draait daaromheen. Met Kepler werd het uiteindelijk ook het bewijs geleverd. Is de kerk natuurlijk ook overstag gegaan. Uiteindelijk maar wel. Dat er zijn andere, complexere en wel interessantere redenen, eigenlijk zoals je omschrijft, waardoor dat zo'n clash komt. Ja. Het is niet de clash die per se laat zien. Nee, het had anders kunnen gaan. Dit had heel anders kunnen gaan. Als de gaan. Betrokken personen allemaal nou misschien iets meer nagedacht hadden... Ja. en iets meer elkaar opgezocht hadden. Ja. En, ja. Waar wel bij moet worden gezegd dat wat dat betreft... Galilei was geen diplomaat, zacht uitgedrukt. En dat, ja, dat hoeft een wetenschapper ook niet te zijn. Kerk had natuurlijk het meest moeten nadenken. Die absurde commissie en die in een week... Ja. voor een beslissing waar 60 of 70 jaar niets over was gezegd. Ja. En Galilei had op zichzelf gelijk. En dat hij was bang dat zijn eigen kerk... door stelling te nemen tegen... Copernicus, zeg maar even, voor de eenvoud... zich zou vastleggen op een kwestie waar ze hoe dan ook ongelijk in zou krijgen... wat dat zou betekenen voor de geloofswaarheden van de kerk. Ja. Ja, dat dus is het hij was punt, heel hè? Bezorgd voor zijn eigen kerk. En dat had hij natuurlijk heel scherp gezien. Had hij groot gelijk in. Ja, precies. Ja. Dus allebei de kanten is er dom gehandeld. Daardoor heeft dit zo uit de klauwen kunnen lopen. Bent u later ingeschakeld? We praten vannacht over de vraag... zijn geloof en wetenschap gezworen vijanden? En we doen dat met wetenschapshistoricus Floris Cohen. We hadden het net dus uitgebreid over Galileo. Andere naam die ook vaak genoemd wordt, Stefan. Giordano Bruno. Bruno. In 1600 verbrand. Want dat is daadwerkelijk iemand die op de brandstapel is geëindigd. Zeker. Maar stond eigenlijk van het begin van zijn carrière... hij is jaren 50 geworden... al onder verdenking van ketterij. Dat had ermee te maken dat hij had twee grote talenten. Het eerste talent was dat hij in staat was... om werkelijk ruzie te krijgen met iedereen. En het tweede talent was dat hij een voorliefde had... voor opvattingen die controversieel waren. Een beetje de Thierry Baudet van zijn tijd. En dat maakte veel te veel eer voor de heer Baudet. Hoe dan ook. Het was natuurlijk een buitengewoon intelligente man... maar hij had ook wel echt buitengewoon vreemde opvattingen. En dat vond eigenlijk iedereen die met hem in aanraking kwam. Hij is overal geweest, overal korte tijd. Bij de Lutheranen, bij de Calvinisten, bij de Dominicanen. Bij de Jezuïten nog even. Hij is in Oxford geweest. En hij kreeg ruzie met iedereen. Mm. Dus dat was wel een talent van hem. En waarom hij eigenlijk veroordeeld is, lang verhaal kort... wordt vaak geroepen dat heeft te maken met zijn wetenschappelijke opvattingen. Namelijk dat hij ook dacht dat de zon in het middelpunt stond. Ja. En dat het heelal oneindig was. Alleen dat waren punten die... De oneindigheid van het heelal is 100 jaar daarvoor al verdedigd... door Nicolaas van Cusa, die de keurig kardinaal mee is geworden. Dus dat was niet zo'n probleem. En wat dat zonnestelsel betreft, nou, zoals net al uitgelegd is... dat was in de tijd dat Bruno optrad nog helemaal geen controversiële opvatting. Dat kon prima bediscussieerd worden. Hè? Copernicus, dat was pas 1616, pas werd dat, kwam daar een druk op te staan. En Bruno is in 1600 verbrand. Dus het ligt veel meer voor de hand... En voor de duidelijkheid, we gaan niet doen alsof dat allemaal koek en ei is... dat verbranden van mensen. Nee, dat, maar het punt is nu even of dat zijn wetenschappelijke opvattingen was. Ja. Nou, mijn indruk is dat hij meer waarschijnlijk... Met de inquisitie te maken heeft gehad vanwege zijn theologische... hij ontkende de drie-eenheid. Hij ontkende bijna alles wat de kerk wel geloofde. En je moet niet vergeten dat ook zijn gedachte... dat de aarde om de zon draaide ook vermengd was... met allerlei magische opvattingen en zo. Dus dat voor de kerk misschien dit soort opvattingen... ook een beetje in elkaar overliepen als er... van die crackpots dit soort dingen gaan roepen. Ja. Houd het maar eens allemaal uit elkaar. Hè. In een woelige tijd. Je moet niet vergeten, we spreken in de tijd dat, van de reformatie. Hè. Dus de katholieke kerk was ook onder ongelooflijke stress. Ja. Luther was net begonnen en zo. Dus je had ook... Politiek. Je had ook een enorme stress gewoon op alle kerkelijke gezagsdragers. Ja. Van om alles in de gaten te houden. En theologie, politiek, wetenschap, het liep allemaal door elkaar heen. Ja. Dus ja, in die zin kun je je voorstellen dat gedachten van het heliocentrische universum, dus de zon in het midden, ook voor een aantal kerkelijke gezagsdragers waarschijnlijk ook wel vermengd was met, maar dat zijn allemaal van die halve garen die dat geloven. Dat is een goede nuancering, zonder dat we de inquisitie, zeker als protestanten, gaan we de inquisitie niet goed praten. Nee. We moeten nog eens een keer een aparte podcast gaan hebben. Daar is ook nog wel veel mythe over door te prikken, maar dat is weer wat anders. Ook als je het dus hebt over die clash tussen geloof en wetenschap, dan wordt Galileo altijd genoemd, soms ook Bruno. En eigenlijk... Maar dan hebben we ook wel het dieptepunt gehad, een beetje. Toch? Tenminste, als het gaat om machtsspel, echt. En ik wilde nog wat anders zeggen ook, want daar kunnen we nog over hebben, ook of het een dieptepunt was. Maar het heeft natuurlijk ook iets anekdotisch, in die zin dat dat ook een beetje een vreemd argument maakt. Want ik las ook dat tijdens de Franse Revolutie belandde bijvoorbeeld Antoine Lavoisier, als ik dat goed zeg, onder de guillotine. En hij is de vader van de moderne scheikunde. Ja. En dan zeg je ook niet, de verlichting was anti-wetenschap, want ze hebben een prominente wetenschapper onder de guillotine laten. Dat had er ook helemaal niks mee te maken. Nee, hij was belastinginner. Ja, dus toch. Daarom is het altijd belangrijk om te kijken wat is nou precies het verhaal in plaats van. Ja, nee, mooi voorbeeld. Denk ook aan Stalins experimenten met graanveredelingen, waar die ook hele rare wetenschappelijke opvattingen van een soort crackpot-achtige evolutietheorie introduceerde of bevorderde. Ja. Waar honderdduizenden mensen waarschijnlijk aan dood gegaan zijn, omdat het de oogsten totaal mislukte. Ja. Dus dan kun je ook zien dat van voorliefde voor rare wetenschap nou nu direct. Dat is misschien ook wel menselijk en heeft met machtsstructuren te maken vaak. Stalin kun je toch niet verdenken van veel sympathie voor religie, laat ik zo zeggen. Nee, absoluut niet. Maar goed, we hebben veel tijd natuurlijk gewijd aan Galileo en terecht, want dat is een fascinerende casus. Of wat erin ook even te sprake kwam, is juist die verhouding ook met de kerk. Dat ook, de kerk ook juist mensen als Galileo in het verleden natuurlijk steunde. Dat het Vaticaan ook wel een instituut was dat astronomie toch ook wel steunde, al dan niet financieel. En dat is misschien iets wat nog wel eens ook een beetje wordt vergeten. Die verhouding tussen de kerk en wetenschap. Want we hebben ook een aflevering gemaakt over de middeleeuwen. En daarin blijkt bijvoorbeeld ook als je naar die tijd kijkt dat de kerk misschien soms juist ook een katalyserende werking had. In die zin dat bijvoorbeeld sommige van de oudste universiteiten die wij in Europa hebben, Oxford, Cambridge, Bologna, Parijs, dat die voortkomen uit kathedraalscholen. Uit de kerk eigenlijk. Ja, weet je, dit is een hele lange geschiedenis waar we het over hebben. En zoals we net al aangaven, we hebben het nu even vooral over de wortels van de moderne natuurwetenschap, zoals we hem nu noemen. Ja. Dus dan hebben we het over eind 16e, begin 17e eeuw. Maar natuurlijk is het zo dat ook daarvoor werd aan wetenschap gedaan, of aan systematische kennisverzameling. Astronomie is een goed voorbeeld. Prachtige boek van Sepp Falk bijvoorbeeld, De Verlichte Middeleeuwen, wat er helemaal over gaat. En dat is hele ingewikkelde wiskunde. En dat probeert men met blote ogen toen nog natuurlijk de hemel te observeren en kalenderberekeningen te maken. Dat is gewoon, dat zou je ook wetenschap prima kunnen noemen. Hè? Ja. Inderdaad, oprichten van de universiteiten. Dus je kunt zeggen, de kerk is natuurlijk was ook de grootste sponsor van wetenschap. Ja, ik bedoel, dat is ook weer zo. Dus dat geeft wel aan dat het een complexe en gelaagde geschiedenis is. Ja. Waarbij dat over ontzettend veel mensen over heel lange tijd in een heel groot gebied. Ja. Ja, dat kun je nooit één verhaal van vertellen. Dat begint wel een aardig voorbeeld. Want je hebt natuurlijk Lemaître, die Vlaamse priester. Dat is een beetje de grondlegger eigenlijk van de Big Bang. Hij was een priester. Ja. En ik begreep dat juist in die tijd dat Lemaître als priester kwam met het idee van er is een oerknal geweest, is een begin van het universum geweest. Dat juist sommige wetenschappers toen zeiden, dat is een beetje religieuze nonsens. Dat is een beetje de Bijbel in de wetenschap lezen. Ja, ja. Want die geloofde toen. Men vond dat verdacht. In dat eeuwige universum waar ook Einstein. Er zit ook een andere kant aan. Hè? En die is dat het toenmalige paus Pius XII wel geprobeerd heeft om de Big Bang in te schakelen als een bewijs. Zeker. Dat Genesis eigenlijk bij het rechte eind had. Ja. Nou, daar kan je toch wel goed aan zien hoe de bordjes verhangen zijn. Hè? En je had natuurlijk op een gegeven moment we hadden toen een aflevering gemaakt over de middeleeuwen. En kijk eens wat er toen allemaal al gebeurde. Ook aan, wat je uiteindelijk wetenschap zou kunnen noemen misschien. Ja, precies. En toen maakte men heel veel progressie in met klokken en met kalenders. De ploeg, volgens mij, toen uitgevonden. Dat heel belangrijk, architectuur. Ja. Maar uiteindelijk was het natuurlijk wel die grote wetenschappelijke revolutie. Ja. Van die echt begon bij Copernicus, volgens mij, over het algemeen, 1543. Ik laat hem beginnen bij Galileo en Kepler. Okay. Ja, dan komen er ook observaties en experimenten worden dan steeds belangrijker. Ja. Experimenten worden steeds belangrijker. Dat is eigenlijk wat die wetenschappelijke revolutie kenmerkt, toch? Want dat is natuurlijk vaak de vraag, waarom ging het toen opeens? Ja, als toetssteen ook. Hè? Als doelbewust op zoek gaan naar wat zou mijn hypothese kunnen bevestigen of weerleggen. En als hij weerlegt, hoe verder? En dat wordt in de 17e eeuw ook helemaal uitgezocht hoe je dat op een verstandige manier doen kan. Galilei is daar een van de grote pioniers in van de experimentele aanpak. Die bij hem ook voortdurend met een wiskundige aanpak gepaard gaat. Ja. Ja. Interessante these daarbij is trouwens, ook theologisch, Peter Harrison in zijn boek over de zondeval en de opkomst van de wetenschapshistoricus, een bekende. Die zegt dus in de 16e, 17e eeuw zie je ook een herziening in de theologie van de mogelijkheden van het menselijk verstand. En dus de gedachte dat je van achter je bureau als het ware met zuivere kennis de hele wereld kunt uitrekenen. Nee, zegt men dan, de zonden van de mensen zijn te diep geworteld. Dat ons denken, dat past nog wel op de planeten, want die zijn niet in zonde gevallen. Dat is buiten de aarde. Dus astronomie, daar kun je dat nog op toepassen. Maar hier op aarde zullen we toch echt moeten gaan graven, moeten gaan kijken, moeten gaan experimenteren om onze kennis te toetsen. En zoals Bacon dan zegt bijvoorbeeld, de gevolgen van de zondeval terug te dringen of te overwinnen. Dus er is ook een theologische impuls achter. Experimenten zijn dan een manier om de zondeval Ja, omdat zuivere kennis voor ons niet beschikbaar is. We kunnen niet achter ons bureau de hele wereld doordenken. We zullen moeten gaan kijken. Een naam waar we ook denk ik niet omheen kunnen. Ook als het gaat om het misschien minder gelukkige huwelijk tussen geloof en wetenschap. Dus waar ze toch wel echt wel zeker ook in onze perceptie tegenover elkaar kwamen te staan. Is de naam Darwin. Ja. Dat is natuurlijk ook iemand geweest met een ongekende invloed op de wetenschap. Ja, een wereldbeeld. En een wereldbeeld gooide hij ook overhoop. Hoe plaats je hem, zeg maar, in die strijd? Of vermeende strijd die er dus niet is. Het woord strijd niet meer gebruikt. Het woord strijd mogen we niet meer gebruiken. In het spanningsveld. In het spanningsveld. Ja, dat wist hij zelf ook niet. Hij is begonnen als een gelovig Anglicaan. Had hij van huis uit. Nee, overigens niet van zijn grootvader, die vrijwel atheïst was. Behoorlijk vroeg was. Hij heeft dan theologie gestudeerd toch ook nog? Hij heeft, ja, maar vrij korte tijd, hoor. Ja, dat zie je dan vaak. Hij is zijn... evolutieleer, toen die bij hem opkwam, heeft hem van een flink deel van zijn geloof afgehaald. De vraag is, wat zijn er aan resten bij overgebleven? En Darwin is ideaal voor iedereen die vooral uit is op partijgenoten zoeken of iemand in zijn eigen partij te kunnen stoppen. Je kan makkelijk passages uit brieven of notities van Darwin halen. Was hij een complete atheïst? Ander was hij een agnost? Dus iemand die het niet weet. Ja. Als je nou kijkt, wat bedoelt hij dan met agnost? Dan zit er nog behoorlijk wat religie in. Er zit ook de kant aan dat hij graag ook een nette Victoriaan van de oude stempel wil wezen. En liefst goede vrienden blijven met mensen die totaal ontzet zouden zijn als hij zich al te radicaal van het Anglicaanse geloof. Kortom, hij komt er zelf niet uit. Nee. Maar het is voor hem wel een probleem. Ja. Hij is overigens op geen stukken na zo goed theologisch en wijsgerig geschoold als die lui in de 17e eeuw waren, hoor. Die kenden hun Bijbel, ze kenden de theologie. Newton heeft alle kerkvaders van de 4e, 5e eeuw doorgelezen om te kijken hoe het nou zat met de drie-eenheid. Ja. Dat gaat bij Darwin veel te hooi en te gras. Maar goed, zijn gedachtegoed, of tenminste zijn evolutietheorie, dat sloeg natuurlijk in als een bom. Ja. In onze tijd is natuurlijk ook het idee dat hij ook een soort, nou, misschien wel onherstelbaar wig heeft gedreven tussen geloof en wetenschap. Hij is natuurlijk niet, er was geen inquisitie meer in zijn tijd. Nee. Maar is er wel gelijk vanaf het begin heel veel ook religieuze vijandschap geweest tegen zijn ideeën? Thomas Huxley, die ik al noemde, hè? De man bij wie de oorlogmetafoor begint, in krasse taal ook. Ja. Die overigens zelf agnost noemde, hoor. Maar ja, die is meteen de hele boel gaan polariseren in vriend-vijand. En hoe Darwin er nou precies over dacht, die vond het wel fijn dat een aantal jongelui voor hem in het veld traden om de evolutieleer te verdedigen. Kon hij zich een beetje koest houden. En dat deed ze overigens zeer bekwaam, hoor. Ja. Maar in een sfeer van wij en jullie. Ja, natuurlijk de bekende botanicus Isaac Ray. Zeer verantwoord wetenschapper in de Verenigde Staten toen. Was Calvinist, zeer vroom christen. Maar vond Darwin's theorie eigenlijk best wel oké. Okay. Dus die had je ook wel. Hè? Dus er gebeurde weer van alles tegelijk. Ik heb wel de indruk, maar jij weet het misschien beter dan ik, dat Darwin's denken, we hebben dat beroemde Scopes Trial later in Amerika, krijg je dan. Dat is een rechtszaak over. Ja, waarin Darwin's leer moet verboden worden op scholen. Maar daar zit eigenlijk een gedachte achter. En dat is ook wel typisch met die 19e eeuwse receptie van Darwin. Namelijk dat Darwin's leer verbonden raakte met eigenlijk ook sociale problematiek. Dus het roofkapitalisme van Carnegie, die een soort survival of the fittest had geleerd van Darwin. Dat had hij waarschijnlijk niet zelf gelezen, maar dat soort sfeer die het met zich meebracht. Ja. Van de sterkste overleeft, dus de armen moet je uitknijpen. En degene die dat toen aanzwengelde, dat proces, William Jennings Bryan, christelijke meneer, was een buitengewoon sociaal bewogen mens. Die eigenlijk zich zorgen maakte dat de leer van Darwin zou leiden tot een hardere, killere omgang met de armen. En dat een soort survival of the fittest denken zou invoeren. In die tijd heb je ook iemand als Ernst Haeckel, die over eugenetica zeer positief schrijft. En onder andere de Duitse moordpartijen in Namibië soort legitimeert. Dus je had er een soort sfeer omheen hangen in politiek populair debat. Deze mensen lazen natuurlijk niet allemaal de wetenschap met uitgebreide voetnoten, maar die kregen het mee uit het nieuws en de pers. En, Ja. Dat kreeg een slechte naam. Oké, dus er zat eigenlijk een soort ethische kritiek op Darwin. Zat er dan, niet op Darwin. Zozeer op de receptie, op de invloed, de sfeer die het met zich meebracht. Het leidt tot uitbuiting van zwakkeren misschien. En dat is op grote schaal natuurlijk gebeurd. Dat is dat die evolutietheorie, die een theorie is over de afstamming van dierlijke, waaronder menselijke wezens, wordt uitgebreid of opgeblazen tussen iets wat je eruit kan halen als je dat er eigenlijk al bij voorbaat in wil leggen, maar wat er helemaal niet noodzakelijkerwijs mee verbonden is. En ik ben een zeer groot bewonderaar van de natuurwetenschap en überhaupt van wetenschap als een avontuurlijke zoektocht naar het onbekende. Maar je moet ook constateren dat nogal wat natuurwetenschappers een neiging hebben om die wetenschap op te blazen tot een wereldbeeld. Ja. Nou, daar is natuurwetenschap niet toe in staat. En wie wil snappen hoe dat komt, die zou Immanuel Kant er eens op moeten nalezen. Okay. Die dat eind 18e eeuw allemaal helder heeft uitgelegd. Ja. Maar je kunt je er wel iets bij voorstellen dat zo'n leraar als Van Darwin tegen Darwins bedoelingen in heel gevoelig is voor het opgepakt worden in wereldbeschouwing, omdat het zo'n totaalbeeld geeft. Hè? Je kunt er echt een hele wereld mee inrichten bijna. Ja, ja, ja. En nou, als je dan in de 19e eeuw met het opkomst van de industriële samenleving, opkomst van het kapitalisme, dat zeker in de Verenigde Staten de sterkste overleeft, dat is zo'n beetje populair beeld. Ja. Kolonialisme niet vergeten, komt dan ook heel hard op. Dus al dat soort dingen samen brengen ook een sfeer met zich mee waar sociaal bewogen mensen bezorgd om raken. Ja. En dat was een belangrijke impuls achter dat proces in de tijd. En heeft leidt dan uiteindelijk ook tot een steeds verder ingraven van posities enzovoort. En dat men elkaar ook niet meer verstaat en ook niet meer wil verstaan. Maar er is altijd veel meer aan de hand dan puur een probleem met pure wetenschap. Ja, ja, ja. Dat is het punt hier. Dus het was, ook dat was weer gelaagder. Daar zou denken dat zwart-wit. Niet-gelovigen hangen Darwin aan en de gelovigen zijn er tegen. Het zit ook helemaal anders en gelaagd in elkaar. Einstein is misschien een naam waar we ook niet omheen kunnen nog. Zeker. Om daar even bij stil te staan. Ja, dat is toch wel een beetje de wetenschapper bij uitstek natuurlijk. Heeft hij zich ooit uitgelaten ook over geloof? Zeker. Dat was voor hem ook heel belangrijk. Wetenschap? Ja. God dobbelt niet, zei hij toch? Dat is een van zijn bekendste. En het is een metafoor die hij graag mocht gebruiken. Nog sterker dan bij Darwin geldt voor Einstein velen proberen hem hun eigen partij in te praten. Ja, wat hij aanhing, dat was iets wat hij kosmische religie noemde. En hij denkt dat er drie fasen zijn van het primitieve geloof, van een wat geavanceerde geloof. En je hebt die kosmische religie, waar dus wel een god die verder geen functie heeft, maar, en dat maakt het bij Einstein, bedoel, dit soort opvattingen, dat bestaat er zoveel, dat is dat hij dat onmisbaar vindt voor de werkelijk ter zake doende wetenschap. Ja, want hij heeft een uitspraak. Wetenschap zonder religie is lam. Ja. En religie zonder wetenschap is blind. Ja. Dus hij zegt, het moet juist samengaan. Dat zegt hij ook in die kosmische religie. Dus dan is dat religie heeft al heel specifieke betekenis. Je hoeft er niet voor naar de kerk, zeg maar. Nee. Het is een soort, filosofie haast. Een soort besef. Een soort holistisch besef. Iets dergelijks, ja. Maar waar het hem uiteindelijk in de wetenschap om ging, wat hij ook vond interessant, om te laten zien dat bij de schepping God geen andere keuze heeft gehad dan de dingen zo in te richten als ze zijn, en dat wiskundig aan te tonen. Relativiteitstheorie is er niet zomaar. Er zijn geen alternatieven voor. Ja. Die sfeer moet je net zoeken. Okay. Maar je kan hem ook best, als je zin hebt, als een atheïst interpreteren, of juist als een diepgelovig persoon, hoor. Je kan alle juist daarom heb ik in mijn boek, in het hoofdstuk over Einstein, mijn uiterste best gedaan me strikt te beperken tot uitspraken evident onweersprekelijk van hemzelf. Ja. Merendeel van wat sinds het internet bestaat rondgaat als citaten van Einstein, heeft iemand zelf verzonnen. Zoals Einstein zei, dan weet je bijna zeker. Ja, dat gebeurt bij Augustinus ook vaak. Ja, maar Augustinus is 54e eeuw. Einstein is 20e eeuw. Ja. Dat is toch wel Dat gaat snel. Ja, dat kan dan kan dat blijkbaar ook. Wat ook nog wel, dat vind ik altijd een fascinerend gegeven. Einstein was Joods. We hebben het in deze aflevering vooral gehad over het christendom eigenlijk. Ja. Einstein was Joods. En als je kijkt hoeveel Joodse Nobelprijswinnaars er zijn, 22% van de Nobelprijswinnaars zijn zoveel? Joods. 22%, terwijl het percentage van de wereldbevolking wat Joods is, is 0,2%. Ongelooflijk. Ik vind dat altijd een een duizelingwekkende, bizarre statistiek. Heb jij daar gedachten bij? Hoe kan het dat juist vanuit de Joodse gemeenschap... Ja. dat wetenschap daar blijkbaar op zo'n manier beoefend wordt... dat ze ver over, echt bizar ver over vertegenwoordigd zijn... als het gaat om bijvoorbeeld Nobelprijswinnaars? Nou, ik ben allerminst een expert op dit terrein. Ik heb er wel eens wat over gelezen. En dan kom je toch in de buurt van een zeer ver teruggaande traditie van leren, hè, van intellectuele activiteit, staat hoog aangeschreven in Joodse gemeenschappen door de eeuwen heen. Kinderen moeten een scholing krijgen, wat aanvankelijk vooral de interpretatie van de Torah, het lezen van de Torah, het begrijpen van de Torah met zich meebracht. Dus dat zit erin. Plus dat door het uitsluiten van tal van beroepen tot zeker het begin van de 19e eeuw door heel Europa heen, er bleef er niet zo gek veel over. Nou, en dat je dan vooral bij intellectuele bezigheden terechtkomt wanneer je niet als kruidenier om de hoek kan vestigen, zoals je christelijke, nou niet buurman, want ze wonen in ghetto's. Daar kan je ook nog wat bij voorstellen. Ja, ik moet denken aan Rens Botweer, in zijn boek Wereld vol patronen. Die zegt, je ziet eigenlijk het natuurwetenschappelijk denken, dat is zijn theorie, komt op uit het bestuderen van teksten. Ja. Dus hij zegt, er is eigenlijk een soort menswetenschappelijke traditie die daar vooraf gaat. Denk aan rechtenstudies, theologiestudies. Dus het eindeloos bestuderen van teksten, tot en met het tellen van letters toe, tot en met het patroon ontdekken in teksten, waar natuurlijk de Joodse traditie buitengewoon bekend om staat. En als ik kan wel voorstellen dat dat inderdaad een verklaring is. Een soort intellectueel klimaat ook aanjaagt. Het kritisch denken, het nadenken. Ja, tekstvarianten met elkaar vergelijken. Ja. Dus toetsen. Dan komt er al een begin van hypothese en toetsing ook op. Dus daar, dat zie je. Maar dan nog kan je zeggen, specifieke tradities als de Jodendom, er zijn meer stromingen en meer religies waar een boek, waar nou, een boek zo belangrijk is. Ik ben oud-testamenticus en ik heb de Hebreeuwse Bijbel in de tijd veel moeten bestuderen. Als je dan ziet wat voor een tekstkritisch apparaat daarbij zit, dat is niet door christenen bedacht, hoor. Nee. Ja. Blijft hoe dan ook de argumenten horen, blijft het een duizelingwekkende statistiek. Nou, heel boeiend om dit zo te doen, Floris. Ja, en die mythe is toch wel behoorlijk ontkracht. Ik mocht het eigenlijk niet eens meer als vraag opwerpen. Geloof versus wetenschap. Daarvoor is het te grote onzin, zeg jij. Ja. Toch, heel veel mensen denken zo, die hangen die mythe aan. Zie jij het nog gebeuren dat die mythe ontkracht wordt? Dat het beeld gaat kantelen, Floris? Ja, kijk, wij wetenschapshistorici roepen dan onder elkaar, ze leren het nooit of zo. Ik moet wel erkennen dat wetenschapshistorici iets te makkelijk vluchten, en met name ook specialisten op dit terrein, het laten bij, ja, het was allemaal heel complex. En dan zijn het weer de historici die wat dan ook, wat ze voor ogen hebben, kapot nuanceren. Ja, vandaar dat ik het ook wel belangrijk heb gevonden om een aantal trends aan te wijzen die ik door de eeuwen heen met het schrijven van over dat dozijn personen van me die ik bij wie ik dat spanningsveld geschetst heb, die zich door de eeuwen heen, die je wel kan aanwijzen. Ja. Het is niet alleen maar, het zit complexer. Je kan daar ook weer patronen in herkennen. Ja. Niet de misverstaande woorden daarover gezegd dat het eigenlijk gewoon onzin is. En maar dat, als dat, ik bedenk, ja, niet alleen, maar ook wel dat inderdaad je zegt, als het echt spanning komt op dierbare manieren, diepgewortelde manier van Bijbelverstaan, dan zie je wel degelijk ook dat gelovigen daar soms echt moeite mee krijgen. Ja. Daar kunnen ze vaak wel weer omheen op een gegeven moment. Maar er zijn ook altijd weer partijen die dat ze ingraven en dat volhouden. Ja. Ja. Maar jouw specifieke vraag of ik dat nog meemaak, moet je horen. Door kundige wetenschapshistorici bestrijden van de oorlogmythe. Ja. Dat begint in de jaren 30. Hoijkaas was er één van. Ja. Ook een paar Amerikanen. Merton, nog een paar. Soms moet ik denken, het helpt allemaal geen bal. ik zie dit. Ik ben wat optimistischer, hoor. Ja? Toen ik op school zat, leerde ik nog, op de basisschool, weet ik nog, dat Columbus bang was van de aarde af te zeilen. Oh, nou, dat leer je tegenwoordig niet meer op school. Ja. Nou, ik heb het volgens mij ook nog geleerd. Ja, dat we weten dat de aarde rond is, doordat Columbus India wilde ontdekken. Dus waar het eigenlijk op aankomt is, wanneer drinkt het door tot de geschiedenisleraren op school. En ik denk, gezien de reacties die we bijvoorbeeld ook op onze vorige podcast met Rob Wijnberg hadden, waar ook de nodige geschiedenisleraren op reageren, heb ik de indruk dat ook daar inmiddels wel grotendeels doorgedrongen is dat je dat echt niet meer aan kinderen kunt vertellen. Ja, dat er een oorlog was tussen religie en wetenschap. Ja. En net zoals je in vorige generatie nog hoorde dat de aarde, dat iedereen in de middeleeuwen geloofde dat de aarde plat was, waarvan ook weten dat is grote kolder. Ja. Dus dat verandert wel. Ik denk dat die 19e eeuwse mythes langzamerhand wel bezworen zijn en dat secularisatie daar misschien al bij helpt, gek genoeg. Oh. Omdat er is minder behoefte om dat verzet tegen dat machtige instituut van de kerk of religie, om dat soort dingen daarvoor in te schakelen. Dan wordt het wat ontspannender. Okay. En dan kun je ook gewoon eens kijken hoe het nou echt zat. Ja. Ja. Okay. Dan denk ik voor deze hoopgevende woorden. De hoop is een beetje gevestigd op de jeugd wat dat betreft. En we hebben nu natuurlijk deze podcast. Dus zo is het. Na deze podcast zal de wereld ook niet meer zijn. Niemand meer een excuus. Ja, precies. Nou, mooi, dankjewel Floris. Dankjewel. En dank jullie wel. Ja, u hoorde wetenschapshistoricus Floris Cohen en theoloog Stefan Paas. U kunt dit gesprek en ruim 160 andere gesprekken terugluisteren in de Ongelooflijke Podcast met dubbel O. Dat kan via de site van NPO Radio 1 of in uw favoriete podcast-app. U vindt daar gesprekken met onder andere Arjen Lubach, Beatrice de Graaf, Herman Finkers, Typhoon en nog heel veel anderen. Op deze zender nu De Wereld van BNNVARA. Wij zijn er volgende week weer met journalist Joris Luyendijk. Spreken wij dan. Hopelijk tot dan en voor nu een hele mooie nacht. Dag! NPO Radio 1.